Merhaba, Arap Öğrenmeye hoş geldiniz. Ünitelere çalışırken kitapla beraber size verilen ses CD'leri ile birlikte çalışmalısınız. Tabii olarak dinleme ve konuşma egzersizlerini de dinlediğiniz kayıtlara bağlı olarak yapacaksınız. İhtiyacınız olduğunda kayıtları tekrar dinlemekte hiç tereddüt etmeyin. Tekrar edilmesi gereken yerleri mutlaka sesli olarak tekrar edin. Bu amaçla Arapça ibareler dinlendikten sonra sizin tekrar edebilmeniz için boşluklar bırakılmıştır. Tekrarlarken ve okurken sesinizi yükseltmeye gayret gösterin. İşittiklerinizi dinleme ve sesli olarak tekrarlama, ileride telaffuz ve konuşma yeteneğinizi hızla geliştirecek, Arapçayı anlama ve ifade etme konusundaki cesaretinizi artıracaktır. Haydi işe biraz telaffuz egzersizi yaparak başlayalım. Arapça harflerin telaffuzuna kendi kendinize aşina olabilmeniz için işi alfabenin ilk harfi olan Alif'ten başlamalısınız. Bu harfin kendi başına bir sesi yoktur. Konular ilerledikçe nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz. Arapçada bazı harfleri ve sesleri başlangıçta telaffuz etmek zor görünebilir. Ancak bu sizi endişelendirmesin. Azmin önünde hiçbir şey duramaz. Bu telaffuz rehberi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kolaylık sırasına göre harflerin tamamının telaffuzunu öğreneceksiniz. İkinci bölümde birinci bölümden seçilen söylenişi zor olan Arapça özgü harflerin telaffuzunu tekrar edeceksiniz. Haydi birinci grupta yer alan harfleri telaffuz etmeye başlayalım. Bunları dinlemeden önce kitabın giriş bölümünde 23. sayfada verilen telaffuz rehberine bakmanız önerilir. Çünkü harfler alfabetik sırayla verilmeyecektir. Önce size Arapça harf, peşinden o harfle başlayan örnek bir kelime ve daha sonra da o kelimenin Türkçe anlamı söylenecektir. Sonra kelimeyi yüksek sesle tekrarlamanız için kısa bir boşluk bırakılmıştır. Siz kelimeyi tekrar ettikten sonra aynı kelime kayıtta Arapça olarak bir kez daha tekrarlanacaktır. Buradan kendi telaffuz yeteneğinizi test edebilirsiniz. Beb. Kapı. Beb. Del. Dinar. Dinar. Dinar. Del, ذهب. Altın. ذهب. ف, فستان. Kadın elbisesi. فستان. ها, هرم. Piramit. هرم. جيم, جار. Komşu. جار. كاف, كم. Ne kadar, kaç. كم. لام, ليل. Gece. ليل. ميم, مكتب. Ofis, çalışma masası. مكتب. نون, ناس. İnsanlar. ناس. سين, سمسم. Susam. سمسم. شين, شاشة. Ekran. شاشة. تاء, تليفون. تليفون. تليفون. ثاء, ثالث. üçüncü. ثالث. واو, ولد. Erkek çocuk. ولد ي يوسف يوسف يوسف زال زيارة زيارة زيارة راء راكب يولجو راكب غين غالي pahalı غالي خاء خمسة beş خمسة İkinci grup. Bu grupta birinci grupta olmayan Arapçaya özgü harfler vardır. Bunları şimdi yeniden tekrar edeceksiniz. Bazıları ilk işittiğinizde diğer harflere benziyor gibi gelse de bunların Arapçaya özgü harfler olduğunu ve telaffuzda küçük nüanslarla belirlendiklerini bilmelisiniz. Söylenişi zor gibi görünen bu harflerin mahreçleri hakkında kitabınızın telaffuz rehberi kısmında ön bilgiler verilmiştir. Arapçaya özgü olan bu özel harfleri ve seslerini doğru olarak telaffuz etmeye gayret edin. Zira yanlış söyleniş bazen hitap ettiğiniz yerli Araplar tarafından yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Şimdi ikinci grup harflerle devam edelim. Sad, safi. Katıksız. Safi. Ta, talib. Öğrenci. Talib. Dad, daraba. Vurdu. Daraba. Za, zuhur. Öğle vakti. Zuhur. Şimdi dinleyeceğiniz iki harf gırtların alt tarafından biraz güç vererek telaffuz edilir. Ayn, Arabi. Arap. Arabi. Ha, hukuma. Hükümet. Hukuma. Alfabede müstakil bir harf olarak geçmeyen, ancak kulağımıza sesle duraklama olarak karşımıza çıkacak olan Hamza. Genellikle sözcük başlarındaki elifin alt ve üstünde yer almakla sesli olarak karşımıza çıkacaktır. Hamza, aktub. Ben yazarım. Aktub. Kaf. Harfi. Gırtlağın arka tarafından telaffuz edilir. Kaf, kalp. Kalp, yürek. Kalp.